O seguinte tema, pois se trata dunha sorpresa, tamén doutra sorpresa que vos temos reservada. Estas rapazas son do norte de Galicia, de Arteixo. Representan o que é a tradición das cantareiras ou das pandereteiras, unha tradición que estivo a punto de perderse e que realmente está a experimentar nestes últimos anos un auxe impresionante. Por favor, un fortísimo aplauso para Xiradela. Unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete e oito. Este que presentaba precisamente a Xiradela é Carlos Núñez. E por que puxemos este Carlos Núñez falando? Pois porque precisamente o día 20 deste mes, o día 20 comenzan as festas do Corpus, a festa galega de Can Mercader, a festa galega que se celebrará esa fin de semana 20, 21 e 22 de xuño. O día 20, está, a partir das 11 da noite, teremos o concerto da Noite Celta, que na que teremos a presenza nada menos que de Carlos Núñez, acompañado das nosas rosalieiras. Estarán ali en Can Mercader. É unha cita obrigada, unha cita inesquecible. Seguro que todos vosotros vades a disfrutar, posto que teremos unha grande noite celta. O día 20 xa está rematado, entonces xa está explicado. O día 21 temos comeza a actuación da festa ás 12 da mañán coa ofrenda floral que se lle fai ali no busto de Rosalía de Castro. A tarde, a partir das 6 da tarde, pois a banda de gaitas da Asociación Cultural Galega, pero tamén a Centuria de Asociación de Valencia. Despois a Orquesta Nueva Alaska, xunto co grupo Sarau, serán os que se encargarán da verbena que cada ano celebrase precisamente ese sábado no Parque de Gran Mercader, xunto co Castelo de Fogos, que disfrutaremos deles precisamente dende o Parque de Gran Mercader. E despois dunha queimadinha, non? Non, eso é o día seguinte. Ah, sí. Ao día seguinte, o día 22, no Parque de Cámara, novamente, a partir das 12 da mañán, actuación de diferentes grupos musicais de música popular, lóxicamente, pois, os amigos de outras identidades galegas e non galegas, que participarán expoñendo a música popular, lóxicamente. Despois, pola tarde, a partir das 6 da tarde, o grupo de baile da banda de gaitas da entidade, as Rosalieiras, e as cantareiras, un grupo de cantareiras extraordinarias que tenemos actuación de... A ver, me parece que teño... Non vexo... Pásame como Paco, que non vexo ben, non vexo ben con estas redes. Tenemos entidades de Extremadura, de Andalucía, de Aragón e de Galicia, e volve a estar unha orquesta para ese día, o día 22, unha orquesta para a verbena final, a verbena baile coa orquesta Sabor. Sabor, que saibades que tamén hai mostra de gastronomía. Sí. E teremos un grande stand de degustación. De lambotadas. Que estará tamén unha grande arrozmar, non? Arrozmar, Arrozmar, que se te cada vez. E aí é cando aparece, despois, como fin de festa, a queimada gratuita para todos os asistentes, non? Exactamente, despois, sí. Stands de produtos galegos, bar con gastronomía galega, grande aportación de todas as persoas que o grupo Sarau tamén estará, me parece que o sábado tamén estarán ali. Bueno, queridos escoitantes, esas informacións que lles acabamos de dicir repetiríamoslas o vindeiro sábado tamén, para que non se esquezan de que esa fin de semana non teremos programa, non se poderá facer programa porque é festa do Corpus, é a festa da da entidade, da nosa da nosa casa. E tamén festa do Corpus en Cornellá. Exactamente. Por lo tanto, é festivo para todos os traballadores. E entonces, pois non teremos emisión radiofónica. E entonces vamos a poñer un bocadiño de música e despois despedirémonos directamente para desecharles unha boa semana. Vamos alá. Música para aí. No, quería que quedara, porque como son unas valentes, e Isaac tamén, pedille que fixésemos a caída unha peza que, bueno, que eu compuxen para o disco dun querido amigo de Tatán. É unha cantiga de tanatorio, que igual un novo concepto, non? Pero a idea é que eu levaba moitos anos pagando unha mutua de decesos que xa pagaba a miña nai. E dixo, vou xa sacar rendimento a este, non? Tiña unha póliza absurda. E fixe unha canción que é unha conversa de tanatorio en homenaxe ao gran Vinicius de Moraes, que tiña aquelas cantigas nas que falaba e de vez en cando cantaba tamén, non? E entón, eu quería só ensaiar o retrouso coas tanxugueiras e con vós. O retrouso é moi sinxelo e di, vamos lá. Un, dos, tres. Morreu contente, foi facendo parapente, esvarou subitamente, esvarou, caiu, morriu. É fácil, non? Morreu tranquilo, xa pagara todo aquilo, deixou todo resolvido, e morreu ao fin feliz. É fácil. Pacaches todo, morriches tranquilo, deixas todo ben, todo pajo, non? E saiámoslo de novo, por favor, sin medo, Toda a xente de vista alegre e eso que se sume, Sin medo. Parte portuguesa tamén que se incorpore, De novo, vai. Un, dos, tres. Morreu contente, foi facendo parapente, que esbarou subitamente, esbarou, caiu, morriu. Morreu tranquilo, xa pagara todo aquilo, deixou todo resolvido, e morreu ao fin feliz. No, tranquilo e aquilo non rima moi ben, pero non tiña outra. Entón, imos alá, facedeme un fondiño e imos alá, ti axúdanos no que poides, vale? Intentaremos facer o que poidamos, Veña, muller, é a caída, Dadelle un aplauso que son unas valentes, por favor. Obrigadísimo, Obrigadísimo. Un privilegio. Imos alá. Un, dos, tres e... Para pa pa para da, para pa pa para pa pa pa Pase ben no tanatorio, Pase ben. Para pa pa Tranquilo, Para pa pa Vai moito pra comer, mas... A caramelo. Para pa pa E há aquelas frases de tanatorio maravillosas, non? Eu adoro unha que diz: Triste Deus, mil favores. Podemos discutila tantas veces. Hai unha que é indiscutível, que é: non somos nada. Non somos nada, porque a cidade non é unha furna deste tamaño. E 85% é da caixa. Non é o 15% apenas. Os votos de Ciudadanos. Con este retrouso de Carlos Blanco, pois o que queremos as tanxueiras. Xa me parecía a min que era Carlos Blanco pola voz. Pois, queridos escoitantes, seguidores e demais, pois despedimos ata o vindeiro sábado á mesma hora. Que teñan unha feliz semana. Amigas, amigos, son o mismo de sempre. E sigo aquí en Radio Cornellá, en Sempre en Galicia. Que teñades que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. Saúde e bicos para todos. E que cante o merlo. E que cante o merlo. Viaxan os emigrantes, pagan peaxes e tacos sangue. O resto da situación se dilúe na diversión. Pasos na romaría, choros nas alegrías, rumbo a calquer lugar que poda calmar o mal. En pasos na romaría, choros nas que abrir.